Частка другая. Раздзел першы. Калі Васіль прачнуўся, у хаце яшчэ ўсе спалі. Але як толькі ён стаў сапучы ўсцягваць адзежу, маці ўсхапілася, пачала завіхацца каля комінка. Лучынка ад вугольчыка, выкапанага ў печы, разгаралася неахвотна, і Васіль выправіўся на двор, не дачакаўшыся, калі агонь асветліць хату. На ганку ён аж захлынуўся ад халоднага, нейкага прасторнага паветра. Было не цёмна, не так, як мінулымі начамі, а шаравата, і ў гэтай шэрані кідалася ў вочы, якое ўсё навокал белае, чыстае, як бы прыбранае на свята. Этая чысціня весяліла, як бы сама абяцала радасць. Васіль пачуў прыліў незвычайнай бесклапотнай бадзёрасці. Ён гатоў быў ужо, молада, як выпушчаны на волю жарэпчык, скочыць з ганка. Калі ўсярэдзіне заныў такі жывы неспакой, замутніў чысціню святочнасць напамінкам, Ганна ідзе з глушак. Ковым Еўхімам, Еўхім нахіліўся, да яе штосьці сказаў, засмяялася. Ён, Васіль, за ясакарам з торбай. Васіль ціха сышоў на снег, паволі важка патупаў к хляву. Гус, пачуўшы яго крокі, з надзеяй заржаў, дзьмухнуў твар цеплынёю. Васіль пачухаў яму за вухам. Вобмацкам прабраўся ў закутак, прынёс в абярэмку сена. Калі гус пацягнуўся к сену, захрумстаў, Васіль памякчэлы, лагодны, пастаяў побач, слухаючы мілае храпусценне, цешачыся родным пахам хлява. Гэтыя дарагія праявы глушылі сум пагання, вярталі хоць і не бесклапотную ўжо асцярожную радасць. Хіма ж можна было ніяк не адгукнуцца на тое, што збылося такі жаданне. Зноў бач тут, у родным цяпле, сваім хляве, сваёй гаспадарцы, на волі. Учора, калі заходзіў сюды, ўсё гэта здавалася яшчэ нібы непраўдзівым. Цяпер жа радасць была яснейшая, як бы больш трывалая. Пад павеццю снегу амаль не было, бо вецер дзьмуў з другога боку, і зямля тут цямнела, як на балоце. Ён перацягнуў калёсы к сценцы і высунуў з кутка сані, уставіў у заверотні аглоблі. Калі закручваў аглоблі, заверотні так трашчалі, што здавалася вось-вось лопнуць. Саўсім рассохліся за лето, рыпяць адно, як не хочуць служыць. Ён успомніў чарашнюю матчыну скаргу, што няма чым паліць у печы, і зірнуў у куток, дзе складвалі дровы. Там і праўда ляжала толькі некалькі галінак, ды тоўсты сукаваты смаляк, абшчапаны з бакоў. На смаляку было многа знакаў ад сякеры. Відаць, маці або дзед спрабавалі пасекчы, але не маглі саўладаць. Трэба будзе па дровы з'ездзіць. Рухнулася клопатная думка. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату, узяць сякеру, як паявілася, перамагло іншае жаданне — паглядзець гумно. Адчыніў варотцы, лёгка, нецярпліва пайшоў белай сцежкай к прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя абрысы гумен, што цягнуліся ў ранішняй шэрані маўклівым панурым радам, знову жыла трывожнасць, страшная ноч, нібы зноў наблізілася. На момант аж затаіўся, ці не чутно крокаў ззаду дотыку абрэза. Всё ж халаднаваты. Нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна, зычны рып паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма ўвагі, стрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай затоенай радасцю. Ён не зачыніў варот, і шэрань знадворку азначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку, ладунак снапоў у адным за старонку і салому ў другім. Снапоў намалочаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго. Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў павешаны на сук сахі цэп, размахнуўся, весела выцяў бічом па калосі. Даўно-даўно не чуў ён у руках ва ўсім сваім целе такой радаснай сілы. Канца меры, здавалася, не было ёй, аж дзіва, колькі накапілася яе за тое дурное абібоцтва ў юравіцкай міліцэйскай баковацы. Як згаладалы за акрайчык хлеба, чапіўся Васіль у выслізганае дубовае цапільна, дзівячыся з лёгкасці біча, ударыў яшчэ раз. Другі стаў махаць, махаць, біць, біць. Адно было нядобра. Цемнавата ў гумне, біць даводзілася наўздагад. Як ні шкада, хочаш не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад павеццю непасечаны смаляк. Маці, мабыць, няма чога запаліць у печы. На астатак не ўтрываў, памахаў цэпам, як пастух пугаю, проста так, для забавы. Зноў выйшаў на белую сцежку, чуючы моц у целе, павесялелы, пад павеццю люта накінуўся з сякерою на смаляны корч, лупіў па карчы карчом аб калодку так, што ад жар кідала самога. Кінуў світу на сані, у белай сарочцы біў, разламваў корч датуль, пакуль не засталіся ад яго крывулюды трэскі. Неўзабаве ён ужо ішоў з драўляным вядром да калодзежа, які быў на мяжы яго і дзядзькі Дамеціка сяліб. Трэба было напаіць каня. Вядро на кручок вочапу Васіль не павесіў, а кінуў, кручок не стаў зачапляць, і так не сарвецца, не патоне. Ва ўсім тым, што ну што не рабіў цяпер, як бы хваліўся хвацкасцю сваёй спрытам. Выцягваючы вочап з калодзежа, з якога знаёма пахла мохам, старым мокрым дрэвам і вадою, ён пачуў, што з суседняга двара нехта падыходзіць і азірнуўся. Гэта быў не Дамецік, ішоў плячысты, з васпаватым тварам малады мужчына, у вайсковай вопратцы і зімовай шапцы з вострым верхам. — А, арыштант заявіўся! — павітаўся мужчына, здалося Васілю з насмешачкай. Васіль мелькам заўважыў, у таго, што падыходзіў ад чаравікаў да самых калень, былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на вялізныя граковыя. «Надзеў чаравікі і хварсіць!» — з асуджэннем падумаў Васіль. Ён не так пазнаў, як здагадаўся, што васпаваты вайсковы Міканор, Дамецікаў сын, які вярнуўся са службы. Маці ўчора між іншых вясковых навін памянула і гэту. «На арыштант!» «Ну і арыштант! Ад табе, які сабачы клопат дае таго!» Адгукнуўся думкаю на суседава прывітанне пакрыўджаны Васіль. Міканор жа нібы нічога і не сказаў, такога здзівіўся. «Ты чаго, ваўкаваты такі?» «А таго!» «Лепей быць ваўкаватым, як кавечкаю, каб не кусала ўсякае!» Васіль узяўся за дужку вядра, не гледзячы сунуў вочап у бок Міканора, намерыўся ісці. «Пастой!» — паспрабаваў затрымаць Васіля Міканор. «Нядобра так! Не па-суседску! Шчэй двума словамі не перакінуліся, ўжо грызьціся сабраўся, а я так да другіх, як яны да мяне!» І Васіль, паказваючы, што гаварыць больш не хоча, падаўся з вядром да хлява. — Не па-суседску, бач! А ты са мной? — Па-суседску? Думаю, як чаравікі ды шапку ваенную надзеў, дык і абзываць всякім словам вольно яму. Думаю, калі чалавек з арышту прыйшоў, то і пляваць на яго можна. Васіль пагразіўся. Скажы шчэ раз такое, плюнь, пабачыш.